5. ปัจจุบันนานาคตบาทว่าด้วยธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโลมปุคคล59อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดกำลังเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาวจีสังขารของบุคคลใดจะเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัคขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอสาสะปัสสาสะบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติในบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่กายสังขารไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทัคขณะแห่งลมอสาสะปัสสาสะวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและกายสังขารก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดกำลังเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตตสังขารของบุคคลใดจะเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัคขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอสาสะปัสสาสะบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่กายสังขารไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทัคขณะแห่งลมอสาสะปัสสาสะจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและกายสังขารก็กำลังเกิด60อนุโลมปุจฉาวจีสังขารของบุคคลใดกำลังเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาในอุปาทัคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่จะเกิดในอุปาทัคขณะแห่งวิตกและวิจารของบุคคลนอกนี้วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจิตตสังขารก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาจิตสังขารของบุคคลใดจะเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตกและวิจารบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิจิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งวิตกและวิจารจิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและวจีสังขารก็กำลังเกิดอนุโลมโอกาส61อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดกำลังเกิดละอนุโลมปุคคโลกาส62อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งลมอสาสะปัสสาสะของบุคคลผู้เข้าทุติยฌานและตติยฌานกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่จะเกิดในอุปาทขณะแห่งลมอสาสะปัสสาสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและวจีสังขารก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาในพังคขณะแห่งลมอสาสะปัสสาสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิในอุปาทัคขณะแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละซึ่งเว้นจากลมอสาสะปัสสาสะบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่กายสังขารไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทัคขณะแห่งลมอสาสะปัสสาสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและกายสังขารก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหม

6. อตีตานาคตวาลว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล 69. อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดเคยเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้กายสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและวจีสังขารก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาวจีสังขารของบุคคลใดจะเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมจ๋ากายสังขารของบุคคลใดเคยเกิดจิตสังขารของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่จิตสังขารไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้กายสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและจิตสังขารก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาจิตสังขารของบุคคลใดจะเกิดละวิจัชนาใช่70อนุโลมปุจฉาวจีสังขารของบุคคลใดเคยเกิดจิตสังขารของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและจิตตสังขารก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาจิตตสังขารของบุคคลใดจะเกิดละวิจัชนาใช่อนุโลมโอกาส71อนุโลมปุจฉากายสังขารในภูมิใดเคยเกิดละอนุโลมปุคคโลกาส72อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตในกามาวจรภูมิบุคคลผู้เข้าทุติยฌานและตติยฌานกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลนอกนี้ผู้บัดอยู่ในกามาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและวจีสังขารก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่กายสังขารไม่เคยเกิดบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้บัดอยู่ในกามาวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและกายสังขารก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตในกามาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้เข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจิตสังขารก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาจิตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เข้าจตุตถฌานและบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิจิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่กายสังขารไม่เคยเกิดบุคคลผู้เข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและบุคคลผู้บัดอยู่ในกามาวจรภูมิจิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและกายสังขารก็เคยเกิด73อนุโลมปุจฉา